أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. Metnini başta okumuş olduğumuz hadis-i şerifin izahına başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ahmed İbni Hanbel ve Taberani ve Hakim kitaplarında rivayet etmişler. Muaz radıyallahu anh'ten, Muaz İbni Enes'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki, لَا تَزَالُ الْاُمَّتُ عَلَى شَرِيَةٍ حَسَنَةٍ. Şu ümmet, yani ümmeti Muhammed, güzel bir yol üzeredir. Doğru bir yol üzerindedir. Doğru bir yol üzerinde gitmeye devam etmektedir. Şeriat ve şirat ve şer, hepsi yol tutturulmuş, efendim, usul, metot manasına gelen bir kelime. Din manasına da oradan geliyor. Güzel bir yol üzerindedir ümmet. Ne zaman? İçlerinde şu üç durum çıkmadıkça. Şu sayılacak üç durum çıkmadığı müddetçe ümmeti Muhammed doğru yol üzerinde, sağlam cadde-i kübrada, sırat-ı müstekimde yürüyüp gitmekte devam eder dururlar. Ama bu üçü çıktı mı iş ne olur? İş bozulur. O zaman İşler tersine gider ve hayırlar şer olur ve ümmeti Muhammed'in başına çeşitli sıkıntılar gelir. Neymiş bu şeyler? Bir demiyor ama biz hatırda kolay kalsın diye, hatırda kalsın diye bir diyoruz. Ma lem yukbat minhumul ilmu. İlim bu Müslümanların içinden çekilip alınmadığı müddetçe Müslümanlar doğru yolda giderler. İkincisi, ve yekthür fihim veledül hubsi. Kötülük çocukları içlerinde çoğalmadığı müddetçe. Yani kötülük çocukları, veledi zina demek. Onlar çoğalmadığı müddetçe, onlar hasıl olmadığı müddetçe, ilim alınmadığı müddetçe. Üçüncüsü, ve yazhar fihim sakkarun. İçlerinde sakkarlar meydana gelmedikçe, teşekkül etmedikçe, görülmedikçe. Bu sakkarlar kimlerdir diye sordular. Kalu ve mes sakkarun. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kale neşvun, bunlar böyle bir sarhoş takımdır ki, yekûnûne fî âhiriz zaman, ahir zamanda çıkarlar ortaya, ümmeti Muhammed'in içinden çıkarlar maalesef. Tekûnü tahiyyetuhum beynehum izâ telâkav, karşılaştıkları zaman aralarındaki selamlaşmaları ettelâun, birbirleriyle lanetleşme olur. Allah belanı versin filan diyerek böyle selamlaşırlar diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi izah edelim. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bu dini dünyanın pek ayak uğramaz tenha bir köşesinden zuhur ettirdi. Mekke gibi her tarafı ekim bitmez taşlardan ibaret olan, sıcağı sıcak, efendim, ulaşımı güç olan bir yerde doğdu bu din. Çöllerde gelişti. Çok düşmanlar gördü. Eski dinlerin mensupları olan Yahudiler düşmanlık ettiler. Hristiyanlar düşmanlık ettiler. Eskiden putlara tapmakta olan müşrikler, onlar düşmanlık ettiler. O düşmanların hepsine galebe çaldı bu din. Gelişti, gelişti, büyüdü, büyüdü. Deryaları taştı. Deryaların üstünden dalgalandı. Dünyanın bütün öbür kıtalarına yayıldı. İngiltere'ye kadar vardı. Afrika'ya kadar vardı. Asya'ya kadar vardı, Çin'e ulaştı, Hindistan'a vardı, Hindi Çin'e vardı. Geçenlerde şeye gitmiştim, birkaç sene evvel çağırdılar, Avustralya'ya gitmiştim. Çok eski yerlileri var Avustralya'nın, aborijinler deniliyor kendilerine. Onların adetlerini incelemiş birisi de Müslümanlığa benzer adetler sezmiş. Demek ki İslam'ın ilk devirlerinde oralara kadar bile gitmiş İslam. Yani onlara bile tebliğ etmişler, oldukları anlaşılıyor. İngiltere kralı Müslüman olmuş da La ilahe illallah diye sikke bastırmış, para bastırmış 700 küsür senesinde. Yani daha Türkler Anadolu'ya gelmeden önce, daha Malazgirt Harbi olmadan önce, yani öyle bir erken zamanda ki hayret eder insan. Daha şöyle Abbasilerin zamanında Emeviler hemen biter bitmez. O devirde oraya kadar gitmiş de İngiltere kralı Müslüman olmuş da La ilahe illallah diye sikke bastırmış. İtalya'ya atlamışlar, Sicilya'ya, Malta'ya geçmişler, İspanya'yı fethetmişler, Fransa'nın ortasına kadar gelmişler. Afrika'nın ta bilmediğimiz taraflarına kadar gitmişler. Sonradan Avrupalılar 16. 17. yüzyılda korsanlık yoluyla, gemileriyle oralara gittikleri zaman oradaki İslam şehirlerini yakmışlar, yıkmışlar. Çünkü ta ahşap yapılmış. Bizim bu eski İstanbul gibi ahşap yapılmış o şehirleri yakmışlar, yıkmışlar. Son tetkiklerden anlıyoruz. Mecmualarımızda neşrediyoruz bunları ki yani çok erken devirlerde Afrika'nın en umulmayan yerlerine kadar İslamiyet'i büyükler tebliğ etmiş. Yayıldı böyle her tarafa. Yayıldı, tanındı, bilindi ve sevildi, tutuldu. Her yerde tutuldu İslamiyet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir haftalık mecmua inceleme yapmış. Diyor ki Türkiye'de Müslümanlık gelişiyor. %8 nispetinde gelişiyor diye nispet de koymuş. Yani biraz daha ileriye gitti, Müslümanlık gelişti diye. Günlük çok yüksek tirajlı bir gazetede yazı yazmış. Büyük ifşaat filan diye böyle maskeli bir adamın şeyini filan resmini öne koyarak bizden de bahsetmiş. Efendim Mahmut Hoca Gül'ün şeyinden de bahsetmiş. İşte böyle İslam gelişiyor. Muhterem kardeşlerim, İslam hürriyetin olduğu her yerde gelişir. Bunu böyle bilsin herkes. Hürriyet oldu mu, ortalığı serbest bıraktılar mı, İslam gelişir. Erkekse Rusya'da hürriyeti ilan etsinler. Ruslar, görelim bakalım, hadi. Hürriyet ilan edildi mi Rusya bugün Müslümandır. Gitti. Mani olmasınlar. İleri gelen liderlerini efendim ona buna kurşunlattırıp öldürmesinler. Amerika'da hızla yayılıyor Müslümanlık. Kaç tanesini şehit ettiler. Yani liderler biraz büyüyor. Kendi reisi cumhurlarını da öldürüyorlar onlar. Yani orası bir Texas'tan herhalde şey yapmışlar, ders almışlar. Tabancayı çeken bir tarafı devirip gidiyor yani. Hürriyet oldu mu İslam yayılır. Neden? İslam hak din. Papaz okuyor, Müslüman oluyor. Haham okuyor, Müslüman oluyor. Japon okuyor, Müslüman oluyor. Çinli okuyor, Müslüman oluyor. Hepsinden isim verebilirim. Tanıştığım kimseler var. Kanadalı okuyor, Müslüman oluyor. Neden? Gönüllere hitap ediyor. Neden? Sen mi çalıştın? Daha evimizin sofrasını tanzim etmeye gücümüz yok. Biz kim? Kanada'da Müslümanlığı yaymak için çalışmak kim? Japonya'da Müslümanlığı yaymak için çalışmak kim? Allah yayıyor. Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'i okudum, Müslüman oldum diyor adam. Çok dikkatimi çekti. Yani araştırıyor arkadaşlar, röportaj yapan arkadaşlar soruyorlar. Niye Müslüman oldun? Adam profesör, Amerika'da. Her şeyi yerli yerinde, parası var, pulu var, aklı var, fikri var, felsefe okumuş, tarih okumuş, dünyayı tanıyor. Modern cihazların hepsine sahip, televizyon, radyo, teyp vesaire vesaire. Her şeye sahip adam. Allah Allah, ailende Müslüman mı var? Yok diyor. Anam tarafı Alman, babam tarafı İtalyan, İspanyol bilmem ne. Hiç ailemde Müslüman yok. Niye Müslüman oldun? Kurcalıyor. Ailenden birisi mi var, şöyle bir tesir mi var, böyle bir tesir mi var? O tesir yok, bu tesir yok. Fazla kurcalayınca arkadaş anlıyor. O da diyor ki, boşuna araştırma diyor. Kur'an'ı okudum, Müslüman oldum diyor. Allah Allah. Kur'an'ı okumuş. Nasıl okumuş? Anamın memleketi diye Almanya'ya gitmiş profesör. Anası Alman asıllı olduğundan, kendisi Amerikalı ama Almanya'ya gitmiş. Almanya'da ilk dikkatimi çeken şey diyor, Almanların çok kitap okuması oldu diyor. Halbuki diyor bizim Amerika'da spor önemlidir diyor. Delikanlı biraz büyüdü mü diyor, yer içer, adeleler, pazular bilmem neler filan, hemen jimnastik, koşu, gezi, efendim halter, şunu bunu filan, yani temiz hava, bol güneş, yiyip içip yan gelip yatmak filan, Amerika'nın şeyi bu, keyfine düşkün adamlar. Ütülü pantolonu kim giyecek? Bülücün pantolonu onlar çıkarttı. Yani ütüyle kim uğraşıyor? Avrupa biraz daha muhafazakar, biraz daha şey yapıyor, o kravatı bir tarafa atmış, Montgomery'yi giymiş, efendim ütülü pantolonu bir tarafa atmış, bülücünü giymiş, rahatına düşkün adamlar. Bara da, toplantıya da, lüks otele de vesaireye de, öyle oteller var ki papyon kravat takmazsan almıyorlar kapıdan. Amerikalı cebine paraları, dolarları doldurmuş, o dolarlarla her yere giriyor. O serbest giriş kartı, ucunu gösterdi mi? Dolarların ucunu gösterdi mi? Girmediği yer yok. Her yere giriyor. Ama nasıl giriyor? Bülücünle, efendim Montgomery'yle, rahat kıyafetle. Yani rahatına düşkün insanlar. Şimdi bakmış, Almanlar çok kitap okuyor. Oradan Allah Allah ben de biraz kitap okuyayım demiş. Almanya'daki gezisini tamamladıktan sonra bir kitapçı dükkanına girmiş. O kitaptan bu kitaptan hani şey çiçek toplar gibi aklına hoş gelen, gözüne takılan kitaplardan oradan almış. Budizm'den kitaplar almış. Hint efendim dinlerinden bahseden. Bir de Kur'an-ı Kerim görmüş oradan. Bir de şunu alayım ya, şu Müslümanların kitabı nasıl bir kitap diye. Bir de onu almış. Amerikalı ya, yani serbest fikirli adam. Öyle belli bir şeyi yok, taassubu yok, dine bağlılığı da yok. Öyle aşırı bir Hristiyanlık şeyi de yok. Hepsinden almış, doldurtmuş kutuya, Amerika'ya dönmüş. Bir müddet bakmamış. Sonra ya şu aldığım kitaplara bir bakayım diye. Kitapları karıştırırken Kur'an-ı Kerim'i almış, başından okumaya başlamış. Allah Allah, biraz daha okumuş, biraz daha okumuş, biraz daha okumuş. İşte diyor, okudum diyor, Müslüman oldum diyor. Kur'an Müslüman ediyor, Allah Müslüman ediyor. Nasibi oldu mu insanın, Müslüman oldu. İngiltere'de bir insanı, bizim buradaki bir mebus arkadaş anlattı. İngiltere'de tahsil görmüş kendisi, oradan tanıdığı kimse. Belki adresini bile verebilecek kadar tanıyor yani. Bir adam, Hristiyanlığın bu halini bozuk görüyor, makul görmüyor. Din değiştirmeye karar veriyor, soruyor, soruşturuyor, inceliyor. Diyorlar ki en makul din Budizm'dir, insancıl bir dindir. Git Budist ol diyor. O da eşyasını, evini, barkını satıyor, bir Range Rover alıyor, sağlam şey, araba, efendim, ailesinin şeyini bindiriyor, Hindistan'a gidecek, Budist olacak. Çünkü hak din o diye düşündüğü için oraya gidiyor. Türkiye'ye gelmiş, 3 defa 3 gece arka arkaya Hindistan'a gitme, hak din İslam'dır, Müslüman ol diye rüyada görüyor. 3 defa. Boşuna oraya gitme, hak din İslam'dır, burada Müslüman ol diye geliyor, burada Müslüman oluyor. Arkadaşlar tanıyorlar yani, ben ismini şeyini şu anda söyleyecek durumda değilim. Allah Müslüman ediyor kardeşlerim. Nasıl Müslüman ediyor? Eğer insanın kalbi temizse, terbiyesi yerindeyse, zalim değilse, hain değilse, efendim fasık değilse, böyle inatçı, müşrik, muannit değilse, hakikati gerçekten arıyorsa, Allah ona hidayetin kapılarını açıyor. Edepsize açmıyor. Edepsiz Allah'ın lütfundan mahrum olur her zaman. Onun için bir yerde hürriyet oldu mu, hürriyet oldu mu, hak din olduğundan, bizde bir şey olduğundan değil. Şimdi bize demişler ki arkasında milyonlar var. Ya milyonlar olsaydı, siz cemaatimizsiniz biliyorsunuz. Şurada Ramazan'da efendim kadınların namaz kılacağı yer yok diye size söyleye söyleye söyleye, şurada pazar günleri para toplaya toplaya şu yan tarafları zar zor yapmadık mı? Yani para istemek kadar zor şey var mı? Yani biz arkamızda öyle milyonlar olsa sizden para mı isteriz? Size bir kere ağzımızı açıp da söz mü söyleriz? Yapan cemaat hayır yapmak istiyor. Biraz parası oldu mu insanın, parasıyla da hizmet yapması gerektiğini düşündüğü için hayır yeri arıyor Müslüman. Ben de öyleyim. Yani siz de öylesiniz, ben de öyleyim. Ben de şimdi kendim asgari geçim seviyesini geçtim mi? Geçtim. Profesör olmuşum, elhamdülillah. Evim var, efendim, bakım var. Rahatım, kendi şeyimi sağlamışım. Ben de hayır kapısı arıyorum. Şöyle gönlümün razı olacağı, şöyle bir hayır imkanı olsa da, ben de versem de ahirete sevap kazansam diyor. Müslümanların umumi yapısı bu. Müslümanlar yapıyor, cami yapıyor. Hiçbir şey, para ortada para pul yokken cami derneği tiril tiril bomboş çıkıyor yola. Ondan sonra bakıyorsun cami bitmiş, kubbesi bitmiş, yanında imam evi bitmiş, yanında Kur'an kursu bitmiş, yanında başka şey bitmiş. Mantar biter gibi cami bitiyor diyorlar. Biter. Tabii biter. Halk istiyor. Hürriyet oldu mu biter ama hürriyeti kesersen, engellersen, o zaman Kur'an okutturmazsan, hakkı söylettirmezsen, gırtlağına basarsan insanların, belki engelleyebilirsin ama onu da duyuyoruz ki engellenmiyormuş. Yani Rusya'da bile aldığımız raporlara, İngiliz gazetelerinin, falanca gazetelerin, Amerikalıların verdikleri şeylere göre gizliden gizliye, sessiz sedasız Müslümanlık gene sapasağlam duruyormuş. Ne yapsınlar? Baskı var ama yine İslami hayatını yaşıyorlarmış. Aradan asırlar geçtiği halde İslamiyetini gene sürdürüyorlarmış. Hürriyet oldu mu İslam yayılır, gelişir. Gelişti. Fakat dünyanın zevkleri de çoğaldı. Eskiden bir edepsizliği insan yapacağı zaman insanlardan uzaklarda yapardı. Mesela bilmiyorum sizin memleketinizde var mıdır? Efendim, hep duyarız. Bekar deresi. Bekar deresi. Dere. Bekarlıkla ne ilgisi var? Yani bekarlar kasabanın içinde edepsizlik yapamayacakları için içkilerini, şeylerini alıp gidip orada içiyorlarmış demek o. Bekar deresi demek o. Sazı sözü, eğlenceyi orada yapıyorlar demek. Azap deresi. Azap, azep bekar demek. Azep deresi. Yani bekarların gidip de kafayı çektikler. Gizli yapıyor. Aşikare yapsa dedesi döver. Dedesi bastonun kafasını da parçalar. Ondan korktuğundan dedesinin gidemediği yere gidiyor, kabahati orada yapıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi meydanda her taraf, iki adımda bir efendim bilmem kırmızı şarap, beyaz şarap, fıçı birası, bilmem şişe birası, altın renklisi, sarı renklisi, mavi renklisi, neyse yani içkilerin çeşidini neredeyse üstüne para vererek verecekler size. Yani o kadar yaygın. Böyle iki adımda bir, yani otobüs durağı gibi, dikkat edin, iki adımda bir birahane. İçkiyi içmek serbest. Kötülüğü yapmak, o da serbest. Bir sürü heveslisi var. Elini oynatsan 50'si gelecek. Yani o kadar edepsizlik yaygın. Tabii bu kadar nefse böyle taviz verilirse, nefsin efendim hoşuna gidecek şeyler, bu kadar tuzaklar, böyle şeytanın efendim insanları aldattığı tuzaklar bu kadar cazip hale getirilirse, ilanları yapılırsa, reklamları yapılırsa, teşvikleri yapılırsa, resimleri konulursa, bak bugünkü gazetede yazıyor ki filanca zengin iş adamı efendim işini iyi bilirmiş, iyi kız seçmesinde iyi bilirmiş. Buzdolabının reklamını yapmak için filanca kızı seçmiş de buzdolabı ondan çok satılmış. Ya buzdolabı iyi mi çalışıyor, kötü mü çalışıyor diye bakar insan. Kızla ne ilgisi var? Hayır. Kız güzelse, efendim kolunu bacağını çok açıp da reklamı öyle yapmışsa, o buzdolabı gür kamyonlarla satılıyor. İnsanoğlu böyle. Yani insanoğlunun umumi yapısı bu. Nefsi şeytanın efendim istediği yollara gitmeye hevesli. Şimdi o heves çok olduğundan insan, herkes bir yola gidiyor. Serbest bıraksalar, yani şartlar eşit olsa kimse oraya gitmez. Ama eşit değil. Yani Müslüman %8 arttı diye ötleri patlıyor. Ya korkacak ne var? İşte sen, ben, yani işte da fena mı içki içmez, fena mı rüşvet yemez, fena mı hırsızlık yapmaz, fena mı adam öldürmez, fena mı kimsenin malını almaz, fena mı haksızlık yapmaz, başkasının karısına kızına bakmaz, daha ne istiyorsun? Başını örtmüş kız, daha ne istiyorsun? İşte namuslu yaşıyor. Sen sabahleyin evden çıksan, kadın da süslenip evden çıksa, akşama kadar senin bilmediğin yerlerde istediği gibi geçse, bugünkü gazetelerde yazıyor, Alman kadınlarının %50'sinden fazlası kocalarını aldatıyor, yazıyor gazete resmen. ben de dikkatli bir haber diye hemen hatırımda tuttum. Alman kadınlarının %50'si kocasını aldatıyor. Ya kocası varmış, aldatmaya ne lüzum var? Hayır, aldatır. Din imanı olmadı mı aldatır. Bunu mu istersin? Bunu mu istersin, yoksa evin yuvan belli olsun, çoluğun çocuğun belli olsun, çoluk çocuk sana ait olduğu belli olsun mu istersin? Yani akıl var, mantık var. Şimdi İslam serbest bırakılsa gelişiyor da, ama karşı tarafta işte böyle İslam'la uğraşıyor. Yani gelişmesini istemiyor. Dost doğru konuşmak gerekirse bazı kimseler gelişmesini istemiyor. Neden? Diyor ki yani hürriyetlerimi engeller. Şimdi ben şimdi keyfimce eğleniyorum. Efendim kızlara bakıyorum, içkiyi içiyorum, keyfimi çatıyorum. Şimdi bu adamlar başa geçerse bunu yaptırmaz diyor. Yani ondan çekiniyor. İşin doğrusu bu yani. Bir şeyde çekinme şeyi bundan. Tabii bu engellemeden bir zaman gelecek, bu dünya bozulacak. Ahir zaman efendim her şey ters duruma gelecek. Neler olacakmış? İlk önce yukbat minhumul ilmu. İlim alınacak. Yani ilim, Kur'an-ı Kerim ilmi, hadis-i şerif ilmi, fıkıh ilmi, akaid ilmi, manevi gerçeklerin ilmi, dünyanın ne olduğu, ahiretin ne olduğuna dair ilim. Bu alındı mı, insanların bir şeyden haberi yok. Vur patlasın, çal oynasın, efendim bir ömür geçiyor, ondan sonra hay Allah, ya hayatın manası bu muymuş, ben anlayamadım. Azrail Efendi bana müsaade et de daha 50 yıl yaşayayım. Olmaz. Yani vakit geldi mi tehir olmaz. Bu hayatı anlatan, ahiret hayatını anlatan, öldükten sonra başa gelecekleri bildiren ilim var, din var. Bu ilim alındığı zaman, Allah'tan korku kalktığı zaman, ahlak bozulduğu zaman, insanların birbirlerine karşı vecibeleri kabul edilmemeye başlanır, cemiyetler çöker. Her şey ters duruma gider. Her şeyin başı ilim. Her şeyin başı sağlam bir bilgi. Nefis mesela, şeytanın peşinde gidiyor, çeşitli günahları işliyor. Nefsin en iyi ilacı nedir doğru yola gelmesi için? Tezekkürü mevt, ölümü düşünmek. Ölümü düşünürse, ölümden sonrasını düşünürse nefis yola gelir. Ha, demek ki bu işin sonu böyleymiş, o halde tedbir alayım der. İlim, ilim gitti mi her şey gider. Diyorlar ki Türkiye'de Kur'an kursları artıyor. Vay yandık. Yandık o zaman. Kur'an kursları çoğalıyormuş. Hafızlar böyle benim giydiğim şey gibi, sarık gibi, sarıklar giymiş. Küçücük çocuklar, vah zavallı çocuklar, sarıklı giymişler, başlarına cübbe de giymişler, yavrucaklar. Yazık. Ne oldu? Çocukların kafası mı kesilmiş, ne olmuş yani? E işte bırak bu çocukları, bu kadar şey olmasın. Ne olmasın, ne demek istiyorsun? Ne olmasını istiyorsun sen bundan? Bak bizim açıkça istediğimiz ortada. Ahlaklı olsun, terbiyeli olsun, çalışkan olsun, vatana millete faydalı olsun, kimsenin hakkını yemesin, efendim şuurlu olsun, kahraman olsun, fedakar olsun, cefakeş olsun, vazifesini müdürlük olsun, ciddi olsun istiyoruz. Sen ne istiyorsun? Kızların da biz namuslu olmasını istiyoruz. Sen ne olmasını istiyorsun? Gel bakalım. Sen ne olmasını istiyorsun ya? Ağzından şu baklayı çıkar. Bir şey var senin dilinin altında, onu söyle. Sen ne olmasını istiyorsun? Ya ben de dindar olmamasını istemiyorum ama bu kadar da fazla. Ne miktarda olacak? Yani senin istediğin miktarda teraziye koyalım, karışımı öyle yapalım. Ya bir şey ya olur ya olmaz. Memur birazcık düzgün olsun, namuslu olsun ama tam namuslu olmasın. Der misin? Tam namuslu olmasın. Birazcık namussuzluk yapsın arada. Polis memuru tam namuslu olmasın. Azıcık, ya bu kadar da namusluluk yaramaz. Azıcık namussuz olsun değil misin? Hakim bu kadar dürüst olmasın. Azıcık, yani yan cebine konulduğu zaman da biraz halden anlasın, şeyi kabul etsin der misin? Talebe bu kadar çalışkan olmasın. Aman bıktım bu talebelerin bu çalışmasında. Azıcık tembel olsunlar. Ne bu böyle bütün karnede notlar 9-10-9-19, biraz 2 gelsin, 3 gelsin, 0 gelsin der misin? Demem. Demezsen Müslüman'da bu kadar Müslümanlık olmaz deme. Müslümanlık çünkü güzellik. Bak biz beğeniyoruz, dedemizden dolayı beğeniyoruz. Ama Avrupalı dedesine rağmen beğeniyor. Dedesinin düşmanı olduğu halde İslam dini, Haçlı'nın çocuğu çünkü o, Haçlı ordularının çocuğu, dedesinin dinine aykırı olduğu halde o Müslüman oluyor. Bak anlasana oradan. Roja Garidi Müslüman oluyor, Kaptan Küsto Müslüman oluyor, falanca Müslüman oluyor, filanca. Yani Sağır Sultan'ın duyacağı, davulla gümbür gümbür gümbür desen duyuramayacağın isimler Müslüman oluyor. Hiç duymayan kalmayacak isimler Müslüman oluyor. İlim, ilim yürüdü mü korkma. İlim hakim oldu mu korkma. İlim alındı mı o zaman kork. Cahil her türlü şey yapar. Babasını da keser. Babasını da keser, vatanını da satar. Şimdi benim zihnime bir şey takıldı. Takılmasa ama takıldı. Bir efendim Yahudi 52 milyar dolandırmış kaçmış. Ötekisi bilmem 15 milyar dolandırmış kaçmış. Kimden gidiyor bu paralar? Türkiye'nin dışına çıktı mı bizden gidiyor. Ha sen, ha ben, ha o, ha ötekisi. Bu kadar milyarları biz nasıl bir araya getirebiliriz? Yani milyar demek, bin tane milyonu şöyle üst üste koyacaksın, bir milyar edecek. 52 milyar kaçırmış bir tanesi. 52 milyar kaçırmış. Ötekisi 15 milyar kaçırmış. Şu milyarcıklardan bir tanesi bizde olsaydı, paramız olsaydı gazete çıkartacaktık. Gazete çıkartamadık. O 300 milyon paramız olsaydı, hani var arkalarında bilmem kim destek oluyor filan dedikleri, o kadar paramız olsaydı haftalık dergi çıkartacaksın. Çıkartamadık, matbaamız şeyimiz olmadığından çalışa çabalaya uğraşa dediğine çıkarmaya çalışıyoruz. Tatlı geliyor bize. Bizim tarlada çalışmamız, kazma savurmamız, alnımızın terlemesi, soğanın üstüne bir yumruk vurup ikiye bölmemiz, ekmeğe tuza banıp yememiz bize daha tatlı geliyor. Helal. Elin kaşanesinden güşe-i viranemiz yeğdir. Elhamdülillah. Biz yani kendi abu tanemiz, soğanımız, tuzumuz bize daha tatlı geliyor. Alnımız açık elhamdülillah. Bu kadar paramız olsaydı neler yapardık? 52 milyarımız olsaydı o bize söz söyleyen gazete gibi 10 tane 15 tane gazete çıkartırdık. Onu kimse okumazdı o zaman. Çünkü ben daha güzel çıkartırım evvelallah. Param olsa daha güzelini çıkartırım ama para yok. Böyle ne yapalım? Soğan ekmekle gidiyoruz. İlim, ilim oldu mu korkma. İlim olmadı mı o zaman zor iş. İkincisi, ve yeksür fihim veledil hubs. Habes demiş burada ama habes hubs daha uygun. Yani kötülük çocuğu çoğaldığı zaman o zaman kork. Çünkü muhterem kardeşlerim, her şey helal lokmadan başlıyor. Helal lokma yedi mi insan, işi helal helal gider. Haram lokma yedi mi, kendisi bile şaşar eğri eğri gidişine. Ya niye ben bu kötülüğü yaptım? Niye böyle? Tabii ya, geçen akşam yediğin lokmadan haberin var mı? Kazancından haberin var mı? Falancayı aldattın, yalan yere yemin ettin, şöyle yaptın, böyle yaptın, lokmana haram karıştırdı, filancanın hakkını yedin. Bak bu çocuk sana ondan asi geliyor, sen bu günahı ondan işliyorsun, bu yanlış yola onun için düştün. Bile bile düşer. Evladı da efendim veled-i zina olursa, yani gayrı meşru olursa, efendim gayrimeşru alakalardan çocuklar türerse, ana yok, baba yok, uğur yok, bereket yok, hayır yok. Herif çıktı mı şeye bakacak, gözü dini, imanı para. Ben parayı nereden kazanayım diye onu arayacak. Dolandırıcılıktan mı kazanayım, piyasayı mı çalıp çırpayım, eroin ticareti mi yapayım, falanca mı yapayım? Yani böyle birden pat diye zengin olan bir sürü insan var, gazetelerde hep görüyoruz, şaşıyoruz. Allah Allah, dünkü sümüklü çocuk bakıyorsun milyarder olmuş. Nasıl oldu? Yolu var, kolay. Edepsiz oldun mu, terbiyesiz oldun mu, haram yemeye alıştın mı, karar verdin mi, çal çırp, çal ayart, aldat, ondan sonra paraların hepsi senin oluyor. Mercedes'e kuruluyor o zaman. Ciğeri beş para etmez insan, Mercedes'e kuruluyor. Kötü insan arttı mı fena? Asil insanlar oldu mu? Namuslu, memleketin hakiki sahibi, soylu insan, sözü senet, borcunu öder, efendim sözünde durur, vaadini yerine getirir, başkasına merhametli, ondan korkma. Ama veled-i zina oldu mu, anası zaten kötü kadın, kendisini zaten nasıl küfrede de yetiştirmiştir. Bu geçenlerde yakalandı işte bir tanesi, dairelere basıyordu da kötülük yapıyordu. Polisleri kaç gün peşinde dolaştırdı, yakalandı. 700 bilmem kaç sene hapis takdir ettiler şeyde, işlediği suçların hepsini topladılar filan, ömrü yetmiyor. Yani kaç sene daha şey yapacak. Neden? Anası fahişeymiş. Anası kötü kadınmış. İşte o çocuğun öyle oluşunu oradan anla. Oradan anladıktan sonra da gel anaların namuslu ana olmasına çalış. Eğer memleketini seviyorsa. Anaları namussuz oldu mu çocukları öyle oluyor. Ama ne büyük felaket diye işi oradan tuttur. İki kere iki dört, bu kadar aşikar. Ne diye inat edip duruyorsun? Misali var, ismini vereyim istersen. Gazetelerde hepiniz okuduğunuz için isim, yani ismini ağzımıza bulaştırmayalım diye söylemiyoruz. Kaç tane eve girdi? Kaç tane kadının namusuna tecavüz etti? Yakalandı sonunda. Hem de müstehcen film seyrederken bir şeyde yakalandı. O da gösteriyor ki bu iş üstüne vardıkça şeytan iyice avucuna alıyor insanı. Yani tamam doydum demiyor insan, daha beter oluyor. Öyle onu gösteriyor muhterem kardeşlerim. İşte bu veled-i zina arttı mı o zaman çok fena. Kötüler yani soysuzlar yani hakim oldu mu o zaman felaket. Ve bir sakkar denilen insanlar türüyecek. Bu sakkar ne demek diye merak etmişler. Sahabe-i kiram da sormuşlar. Kimdir bunlar ya Resulallah? Bunlar ahir zamanda yetişen bir çeşit bir nesildir ki bir araya geldikleri zaman merhabaları birbirleriyle lanetleşmek oluyor. Hakikaten de yani bunu çok uzak görmeyin akıldan. Bugün şöyle mahalle arasında delikanlıların konuşmalarına biraz şöyle kulak verin. Yani böyle yaparlar yani birbirlerine. Allah kahretsin nereler dedin ya, çok özledim seni, gel bir öpeyim. E niye Allah kahretsin dedin madem seviyordun? Selamlaşması öyle. Yani Allah kahretsin dediği, eşi oğlu dediği, bilmem ne dediği iltifat ona. Yani böyle yetişiyorlar. Bu neyi gösterir? Yani törenin bozulduğunu, ahlakın bozulduğunu gösterir. Eski kitaplarımızı okuyun, anaya nasıl saygı varmış. 14. yüzyıldan, 15. yüzyıldan okuyun kitapları. Anneye saygı, babaya saygı, büyüğe saygı, efendim töre nasılmış yani, ne kadar sağlanmış, ne kadar şeymiş görürsünüz. O bozulduğu zaman işte artık doğru yoldan çıkacak yani. Ümmeti Muhammed'in işi sarpa saracak demek. O halde bunları duyduğumuz zaman biz ne yapalım? Bizim yapacağımız şey, bunlar kötü şey olduğuna göre bunların zıttını yapmak. Yani ilme sarılacağız. İlme sarılacağız. Kur'an öğreneceğiz, hadis-i şerif öğreneceğiz, fıkıh öğreneceğiz, akaid öğreneceğiz, doğruyu eğriyi öğreneceğiz, hayrı şerri bileceğiz, şerri de bilelim. Şerri de bilelim, hayrı da bilelim, şerri yapmamak için bilelim, hayrı yapmak için bilelim. İkisini de bilmek lazım. Çünkü büyüklerimiz demişler ki, men lem ya'rifi şerre yaka fihi. Şerri bilmeyen kazara içine düşer. Bilmeden, alet olur. Aldanır yani. Onun için hayrı şerri bileceğiz, zeki olacağız. Şöyle gözümüzün ucuyla şöyle bir baktık mı ciğerinin köşesini bileceğiz adamın, aldanmayacağız. Yanlış yola girmeyeceğiz. İlme sarılacağız bir. İkincisi namusa, iffete çok dikkat edeceğiz. Hanımlarımızın namusu bizim bayrağımız gibidir. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Bayrak için. Arif Nihat öyle diyor ya merhum. Yani bizim namusumuz kızımızın örtüsü bayrağımızdır. Bayrağımız kızımızın örtüsüdür. O kadar yani eşittir birbirine. O kadar kıymetlidir. Kızımızın namusu önemlidir. Gözümüzün önünde kimsenin namusuna tecavüz ve sataşma yaptırmayız. Bundan 80 sene kadar önce Fransızlardan bir turist grubu Türkiye'ye gelmiş. Kapalı Çarşı'yı gezmek istemişler. Duyuyorlar. İstanbul'da bir üstü örtülü sokaklar varmış, çarşı varmış, çok antika şeyler varmış filan diye duyuyorlar Fransızlar. Gelmişler. Fransızlar gelmiş, çarşıyı, pazarı geziyor Kapalı Çarşı'yı. Fransız sefaretinden adamlar da var. Tabii Fransızlar bizim o zamanki kadınlarımızın örtündüğü gibi örtülü değil. O zaman peçesi de vardı. Her tarafı da örtülüydü. Kadınlar görünmüyordu. Tabii o kadınları öyle güle oynaya yürüdüğünü görünce çarşıdaki, pazardaki aşağı takım işte hamallar vesaireler filan laf atmaya başlamışlar, bıyık vurmaya başlamışlar filan. Yani o sefaretteki o kadınlar. Çünkü kadının çarşıya çıkması yoktu eskiden. Yani çarşıda onu görünce biraz anlaşılan sataşmaya kalkmışlar. Fakat diyor, Fransız hatırasına yazmış, Türkler diyor, namusa o kadar düşkün ki, yani kendileri başkasının namusuna böyle sataşmadıkları gibi, kendi namuslarına başkasını sataştırmadıkları gibi, gözlerinin önünde velev bir yabancı da olsa yabancıya dahi sataşılmasına razı olmuyorlar diyor. Namaz için toplamışlar. Kapalı çarşının içinde namazgahlar vardı. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Belirli yerlerde böyle namaz yerleri vardı. Ezan okunur, oraya gelir esnaf, vakit namazını kılar, gene işine giderdi. Namaz için toplanmış cemaat, orada o sataşmayı görünce namazı bırakıvermişler, o laf adamları bir kovalamışlar, kaçırtmışlar. İşte diyor, yani namussuzluğa müsaade etmez. Bu kavim öyle necip bir kavimdir ki, gözünün önünde birisinin ötekisine, yani kendisiyle ilgili olmayan bir kimsenin bile namusuna şey yapılmasına, tecavüz edilmesine, sataşılmasına müsaade etmez diyor. Yani böyleyiz. Böyle olmamız lazım. Namusa itina etmemiz lazım. Namussuzluğa da hiç yüz vermememiz lazım. Yaygınlaşmamasına çalışmamız lazım. Çünkü bu bir hastalık gibidir. Yayıldı mı her tarafa bulaşır. Kolera gibidir. Her tarafa bulaşır. Ondan sonra zavallı Anadolu'daki kızcağız efendim Kürtlere özenir, otomobillere özenir, artist olacağım diye buraya gelir, kötü yola düşer. Namusa çok dikkat edeceğiz. İkincisi bu, evlatlarımızı helal sütle beslemeye, efendim temiz pak evlatlar yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ve bir de aramızda böyle töresi bozuk insanları türettirmeyeceğiz. Selamlaşması, konuşması, görüşmesi, her şeyi böyle bize has, mertçe, erkekçe, tertemiz, pak, efendim İslamca olan bir güzel görünüm içinde olacak. Şimdi bir profesör arkadaşımız geldi. Geçen gün konuşuyorduk muhterem kardeşlerim. Çok mühim bir noktaya temas etti. Diyor ki, seni görüp hangi insan İslam'a özendi de mi İslam'a geldi? Yani sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ben Müslüman mıyım? Müslümanım. Tamam. Müslümanım diyorsun ama iyi bir Müslüman mısın? İyiyim tabii filan. Peki seni görüp hangi gayrimüslim, hangi yabancı, hangi bigane, hangi dinden uzak insan, ah işte bak ne kadar iyi insan, ideal insan böyle olur, mükemmel insan, faziletli insan böyle olur. İşte bu Müslümanlığından dolayı tamam ben de Müslüman olayım diye senden özenip de kaç kişi İslam'a gelmek istedi? Onu söyle bakalım diyor. Bu doğrudur. İslam'ın telkini, terbiyesi, öğretilmesi muhterem kardeşlerim asıl bu yolla olmuştur. Sahabe-i kiram gittikleri yerlerde ticaret için gittiler bazen. Ticaret yapmaya gittiler. İslam'ın Güneydoğu Asya'da vesaire yerlerde gelişmesi ticari yolla oldu. Tüccar oraya gitti, Müslüman tüccar. Baktılar sözüne sadık, ahdine vefalı, parasını tam ödüyor, efendim malda hile yapmıyor, parada hile yapmıyor. Hayran kaldılar, Müslüman oldular. Hayran kaldılar, Müslüman oldular. Asıl İslam'ın yayılması budur muhterem kardeşler. Bir kardeşimiz Amerika'da ihtisas yapmış, profesördür şimdi, tıp profesörü. Amerika'da profesörü onun güzel ahlakından Müslüman olmaya kalkmış. İşte İslam'ı böyle yapacağız, böyle yaşayacağız. Yani töremizle, hareket tarzımızla, hayat tarzımızla başkaları bizim İslami yaşayışımıza hayran olacak. İslam böyle yayılır. İslam'a gel, İslam'a gel, İslam'a gel, İslam güzeldir. Hayır, yol bu değil. Yol, hal dili ile İslam'ın güzelliğini onlara gösterip onları hak yola çağırmaktır. Allah-u Teala bizi böyle bu derecede güzel Müslüman eylesin. Gelelim ikinci hadisi şerife. Bu hadisi şerifi iyi hatırınıza tutun. İlme sarılın, evlatlarınızı iyi yetiştirin ve törenize, İslam'a sımsıkı bağlı olun. La tezulu kademe ibnu Adem'e yevmel kıyameti min indi rabbihi hatta yüsele an hamsin. an umrihi fima efnahu ve an şebabihi fima eblahu ve an malihi mineyne iktesebehu ve fima enfakahu ve maza amile fima alime. Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi şerifi ve da'afahu, zayıf hadistir demiş Tirmizi. Dikkat edin, zayıf hadis demiş. Bu hususta dönüp bir şeyler söyleyeceğim size. Ama Taberani'de de var, İbn-i Hibban'da da var, İbn-i Asakir'de de var, İbn-i Neccar'da da var. Onlar öyle dememişler. İbn-i Mesud efendim ravisi. Altında bir hadisi şerif daha var. Aynı konuda la tezulu kadama abdin hatta yüsele an erbain an umrihi fima efnahu ve an amelihi ma feale fihi ve an malihi mineyne iktesebehu ve fima enfekahu ve an cismihi fima eblahu. Tirmizi rivayet etmiş bunu da ve hasenun sahihun demiş. Muhterem kardeşlerim, birinci hadisi şerife dönüyorum. Birinci hadisi şerifin kısa manası şu: la tezulu kadem ebni adem, Adem oğlunun iki ayağı efendim gitmez, yürümez yani, bir adım daha ileriye atmaz. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde, min indi rabbihi, Rabbinin mahkeme-i kübrasında huzurundan bir adım öteye gitmez kul. İki ayağı bir adım atamaz. Ne zaman? Hatta yüsele an hamsin, beş şey kendisine sorulmadıkça adımını atamaz ileriye. Beş şeyden sorgu var. Adem oğluna Rabbinin mahkeme-i kübrasında, ruzu mahşerde, huzuri ilahide beş şey sorulacak. Bu beş şeyden sorgu sual olmadıkça adımını atamaz, kıpırdayamaz yerinden Ademoğlu. Nedir bu beş şey? An ömrühi, ömründen sorgu sual olacak. Sen kaç yaş yaşadın? 80. Neler yaptın ömründe? Ne hayırlar işledin? Gel bakalım. Ya Rabbi, çok uzun seneler, ben bunun hesabını nasıl vereyim? Saniye saniye vereceksin. Saniyesi saniyesine vereceksin. Küçük büyük ne varsa hepsi zaten yazılmış. Zaten sen unutsan Allah unutmuyor. Hepsi yazılmış, hepsi çıkacak ortaya. Senin unuttuğun şeyler orada göreceksin sen. Fima efnahu, ömründen sorulacak. Nerede harcadı ömrünü? Nerede harcadı? Kumarhanede mi? Meyhanede mi? Efendim, eğlence yerlerinde mi? Kıraathanede mi? Kahvehanede mi? Televizyonun önünde mi? Ne güzel yakışıyor. Televizyon, telefisyon. Televizyon, telefisyon. Televizyon, yani uzaktan görüntüyü nakleden alet. Telefisyon, yani telef makinesi. Ömrü telef etmek için. Yani bu taraftan böyle buğdayı koyup öbür taraftan un yapıldığı gibi, ömrün saatleri bu taraftan konuluyor, telef makinesinin öbür tarafından un olmuş, savrulup gidiyor. Nerede geçirdi diye soracaklar. Neden yani televizyon seyretmek günah mı hocam? Ya okuyacağın kitaplar var, yapacağın hayırlar var, koşturman lazım, çalışman lazım, uğraşman lazım. Vaktin varsa sen gel bana, yapılacak nice işler var. İkincisi ve an şebabihi, gençliğinden sorulacak özel olarak. Ömründen bir genel sorulduğu gibi gençlik altın çağ. Hem altın çağ hem de delikanlılık çağ. Gücün kuvvetin yerindeyken, sıhhatin iyiken, efendim gönlünden, efendim kafandan ne gibi fikirler geçerdi? Ömrünü nerede harcadın? Hayra mı sarf ettin, şerre mi sarf ettin? Ömrün gençlik safhasından özel bir sorgu sual olacak. 2. Fima evlahu, nerede yıprandın bu gençliğini diye soracaklar. Nerede yıprattın bu gençliğini? Dinçtin, sapasağlamdın, çakı gibiydin, çelik gibiydin, yay gibiydin, şöyle kıvırsalar zıp diye gene kalkardın. Sen bu gençliği nerede harcadın? Nasıl belin iki katı oldu? Niye böyle bu duruma düştün? Niye böyle elin ayağın titriyor? Niye böyle yıprattın vücudunu? Gençliğini nerede yıprattın diye soracaklar. Ve an malihi, malından soracaklar insan. Mal, sahip olduğu parası, pulu, evi, barkı, iktisap ettiği. Min eyne iktesebehu, nereden kazandın bu malı? Yani helalden mi, haramdan mı, ticaretle mi, rüşvetle mi vesaire. ve fima enfekahu, ve nereye sarf ettin? Hayra mı sarf ettin, şerre mi sarf ettin? Efendim bilmem filanca lüks otelin efendim falanca gecesini kapatıp da şu kadar içki harcayarak, bu kadar zevk, bu kadar dansöz çağırıp, bu kadar şarkıcı toplayıp da mı harcadın? Efendim şu şu şu hayırlara mı harcadın? Kazanç yerinde soracaklar, harcama yerinde soracaklar. Ve mâzâ amile fîmâ alime, bildiği şeyle ne amel ettiği sorulacak insanoğluna. İskender Paşa Camii'ne gittin mi? Gittim ya Rabbi diyecek gidenler. Oradaki hadisleri dinledin mi? Dinledim ya Rabbi diyecek. Anladın mı? Anladım ya Rabbi. Tuttun mu diyecek arkasından. Öğrendiğini tatbik ettin mi? Kur'an okudun mu? Okudum. Falanca vaazı dinledin mi? Dinledim. Efendim filanca kitabı okudun mu? Okudum. Filanca okula devam edip de şu dersleri gördün mü? Gördüm. Filanca gün annen baban sana şu nasihati etti mi? Etti. Deden şu sözleri söyledi mi? Söyledi. Bu bildiklerini tatbik ettin mi? Etmedin mi? Söyle bakalım. Bu bildiklerine ne yaptın diye soracaklar. Bilgisini, tatbikini soracaklar. Muhterem kardeşlerim, burada beş şey böylece tamam oldu. Ömrünü soracaklar, gençliğini nerede yıprattığını soracaklar, malını nereden kazandığını, nereye harcadığını soracaklar, bildiğiyle amel edip etmediğini soracaklar. Ne yaptığını, bildiğini tatbik edip etmediğini soracaklar, beş şey. Buna Tirmizi zayıf hadistir demiş. Şimdi bu hadis alimleri çok ciddi insanlar oldukları için kılı kırka yarmışlardır. Yani sözün kendisi doğru olsa bile senedinde ve bir yerinde bir kusur olduğu zaman açıkça arkasından söylemişlerdir. Hocamız da bunu almış buraya yazmış. Gümüşhaneli hocamız, yani bu kitabı yazan hocamız buraya almış. Ama niye almış? Bir kere Tirmizi zayıf hadis demiş ama öteki alimler zayıf dememişler, onun için almış. İkincisi, arkasından bir hadisi şerif daha getiriyor. Aynı manayı destekleyen bir hadisi şerif. Oradan anlaşılıyor ki doğruymuş. Yani içindeki sözler doğruymuş. O bakımdan o zayıf olmasının bir mahsuru yok demiş oluyor hocamız. Yani ben hadis alimiyim. Hadis alimiyim demiş oluyor. Merak etmeyin. Bu Tirmizi böyle demişse de ben bu konuyu bildiğim için, bak bunu destekleyen başka hadisi şerif de var. O bakımdan bunun içindeki muhtevası doğrudur. Ben bunu kabul ediyorum demek. Yani hadis alimi olarak ondan şey yapıyor. Şimdi bizim bu okuduğumuz kitabı biz niye okuyoruz? Hocamız uygun görmüş, bu hadisi şerifleri toplamış. Yani Gümüşhaneli hocamız her hafta okunsun okunsun da insanlar dinini öğrensin, iyi Müslüman olsunlar diye. Bu hadis kitabını devrederse bayağı bir alim olur diye rivayet edermiş. Ve onun için bu kitabı okurlarmış haftada bir, hem de herkes eline kitabı alırmış. Arapçasını şöyle hızla okuyup geçerlermiş. O zaman herkes Arapça bilirmiş. Sonra biz geldik. Bizden öncekiler geldi. Böyle hızlı okuyup manasını verip geçiyorlardı. Biz geldik. Yavaş okuyoruz. Uzun anlatıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz. Devir değişiyor. Çünkü anlatmadan anlamaz. Kelimeyi bilmez. Manayı bilmez. Biz anlatma durumuna düşüyoruz. Şimdi bu böyle güzel bir kitaptır. Biz bu kitabı okuyoruz diye bazıları bizi bazı mecmualarda tenkit ettiler. Yani niye bu kitabı okuyor? Bu kitabı kötülemeye falan kalktılar. Bu kitap iyi bir kitap mı? Kötü bir kitap mı? Halil Hoca bir kitap yazmış. Günümüzün meselelerine fetvalar 3. cilt. Birisi sormuş. Ramuzül Ahadis kitabını bazı kimseler okuyorlar. İşte biz yani burada okuyoruz böyle. Bu kitap nasıl bir kitaptır? O da elini vicdanına koymuş. Güzel bir kitaptır. İmam Suyuti'nin El Cami'ü's Sagîr gibi maktub bir kitaptır. İçinde zayıf hadisler varsa da o zarar vermez. Çünkü sahibi alim kimsedir. Bilerek koymuştur. Faydalı bir kitaptır demiş. Yani şeyin içinde. Üçüncü cildinin 18. sayfasında, ona da teşekkür ederiz. Çünkü hakkı söylemiş oluyor. Biz de zaten hocamız bana demişti ki bunu okuma müsaadesi verirken, Esat istediğin hadisi şerifi okursun, istediğini atlayıp öbür tarafa geçersin. Maksat Resulullah Efendimizin efendim nasihatlerini size iletmek. Şimdi ikinci hadisi şerif bu manayı efendim takviye ediyor. Ötekisinin de eksiğini tamamlıyor. Böylece ötekisinin de takviyesi yapılmış oluyor. İkinci hadis-i şerif şöyle. La tezulu kadema abdin. Kulun adımları gitmez. Yani bir adım ileriye atamaz. Hatta yüsele an erbaen. Dört şeyden sorulmadıkça. ömrihi, an ömrihi, ömründen sorulmadıkça gitmez. Fima efnahu, yani ömrü nerede yıprattı diye sorulur. İkincisi, ve an amelihi, ma feale fihi. Herhalde bu ilmihi olacak. Yani ilmini, ilmiyle ne amel etti diye ondan sormadıkça. Ve ammalihi, malından sorulmadıkça. Min eyne iktesebehu ve fima enfekahu. Nereden kazandı, nereye harcadı onu şey yapmadıkça. Ve an cismihi fima eblahu. Cesedinden sorulmadıkça bunu nerede yıprattın diye. Muhterem kardeşlerim, dikkat edilirse burada aynı şey, ötekilerde olan şey hepsi var. Yalnız ifade değişmiş. Yani birisinin içine sokmuş o ötekisinde ikiye ayırdığı şeyi, gene aynı şey mevcut. Demek ki bir ravi öyle hatırlamış, ötekisi böyle hatırlamış. Birisinin senedi sağlam, o hasenün sahihun diye sıfatlandırılmış bir hadis-i şerif. Ötekisinde de bu senedi itibariyle zayıf hadistir diye alimlerimiz, Allah razı olsun, güzelce bildirmişler. Hülasası şu ki, bu kadar sözün, muhterem kardeşlerim, bu mesele doğrudur. Rabbimizin huzurunda ömrümüzden sorgu sual olacak. Bu ömrü nerede geçirdiğimizi soracaklar. Onun için şimdiden cevabını hazırlayalım. Yazımı yazarsınız, bir yere not mu edersiniz, yoksa kendinize çeki düzen mi verirsiniz? Köye yaptığınız kötü işlerden vazgeçin, iyi işlere yönelin, eskilere tevbe edin, yalvarın, gözyaşı dökün, ya Rabbi deyin, sen ayıpları örtücüsün, benim mahşer halkına rezil etme, benim şu defterimi onların karşısında açma, beni affeyle, mağfiret eyle deyin, bundan sonra tevbe edin, hak yola girin. İkincisi, bildiği şeyi tatbik edip etmediğini soracak Allah-u Teala Hazretleri. Bildiklerinizi tatbik edin. Bildiğini tatbik edene Allah, bilmediği ilimlerin kapısını açar da evliyaullah yapar. Onun için bildiğiniz şeyi tatbik edin kardeşlerim. Bildiğini tatbik eden insan Allah'ın sevgili kulu olur. Manevi gözü açılır. Keramete erer. Allah'ın sevgili kulu olur. Bilinmeyen şeyleri bilir. Başkasının bilmediği şeyleri bilir. Bildiğinizi, duyduğunuzu tatbik edin. Üçüncüsü muhterem kardeşlerim, malınızı nereden kazandığınıza dikkat edin. Helalden kazanın. Nereye sarf ettiğinize dikkat edin. İsrafa ve harama sarf etmeyin. Harama sarf etmeyeceksiniz, tamam. İsrafa da sarf etmeyin. Boş yere de sarf etmeyin. Lüzumsuz yere de sarf etmeyin. Hayra sarf edin ki hayırların hepsi bizim gibi Müslüman hayırseverler sayesinde oluyor. Şu camiyi İskender Paşa yapmasaydı, ondan sonra gelen nesiller tamir etmeselerdi, Allah razı olsun, sizler yan tarafını ibadete açmasaydınız, yan tarafta dut ağacı vardı, dut mevsiminde dutlar olurdu, yerlere dökülürdü, kara sinekler, böyle parmak gibi kara sinekler uçuşurdu orada. Allah razı olsun, orasını cami yaptınız, burasının iki mislidir, şu oturduğunuz yerin iki mislidir orası. Orada namaz kılındıkça buraya 50 kuruş, 1 lira, 10 lira para veren herkesin defterine sevap yazılıyor. İyi bir şey yaptık elhamdülillah. Ben de iftihar ediyorum ki bir arazi parçasının kurtlu sinekli bir toprak parçası olmasından kurtulup ibadethane olmasına yaradık. Bir işe yaradık hiç olmasa, şu ölümlü dünyada hiçbir işe yaramazken bir işe yaradık elhamdülillah. Şimdi parayı nereye harcadığımıza mutlaka dikkat edeceğiz. Hayra harcayacağız. Bunlar yapılmasaydı, para vermeseydiniz yapılmazdı. Bu Kur'an kursları yapılmazdı. Bu hayrat-ı hasenat yapılmazdı. Yanımıza dul kadınlar geliyor, çocuğu ölmüş kadınlar geliyor, Ankara'dan bilmem nereden efendim hastaların şeyleri geliyor. Muhterem kardeşlerim, birinci derece devlet memuru olarak emekliye ayrılmış da muhtaç duruma düşmüş. Hastalık vermiş Allah karısına, kendisine, efendim onlar, doktorlar, ilaçlar, milaçlar derken el açacak duruma düşmüş. Geliyorlar, bizden istiyorlar. Sizden istiyorlar, sizden isteyecekler. Onun için Müslüman hayırseverdir. Elini açacak, elinden geldiğince yardım edecek. İsrafa, harama değil de hayratu hasenata verecek de dua kazanacak, sevaplı işler yapacak, ahirette yüzü gülecek. Hepimizin yapmamız gereken şey bu. Malımızı nereden kazandığımızı ve nereye harcadığımıza dikkat edelim aziz kardeşlerim. Bir de ve an cismihi fima eblahu, bu bedenimizi nerede harcadığımıza, yıprattığımıza dikkat edelim. Bu beden bize emanettir. Bu bedeni sigara içip içini zift doldurmaya hakkın yok kardeşim. İçerim Bazı kitaplarda bir mahsuru da yok demişler. Mahsuru var. Mahsuru var. Kim ne derse desin mahsuru var. Bu sigaranın mahsuru var. Benim eniştem sigaradan öldü. Yakınım. 3 ay ömrün kaldı dediler köyde. Çok günde 2 paket sigara içerdi. Ciğerini zift doldurmuş. İçe içe içe. Yani bir kış soba yandığı zaman silkmezsen bir dahaki sene kullanabiliyor musun? Bu 20 sene 30 sene püfür püfür püfür püfür püfür tütüyor bu ağız. Bu içerisi zift doluyor, zifir doluyor. Ondan sonra sigaranın mahsuru yokmuş. Ya insaf. Allah insaf versin. Akıl var, mantık var. Yani bu kadar aşikar bir şey. Niye inat ediyorsun kardeşim? Bunu soracak Allah. Yani bu bedeni sen niye yıprattın? Gel bakalım bu ciğeri niye zifle doldurdun? Ben sana bu selahiyeti verdim mi der. İçki masasında niye yıprattın? Kumar masasında niye yıprattın? Kötü yollarda niye yıprattın diye sorar. Niye bakmadın diye sorar. Niye ibadet edeceğim diye uykusuz kaldın da bu hastalığa düştün diye de sorar. Bak o tarafını da söyleyelim. Çünkü bu bedenin bizim üzerimizde hakkı var kardeşim. İbadeti bile ölçülü yapacağız. Yani uyku zamanında uyku, ibadet zamanında ibadet, yemek zamanında yemek, istirahat zamanında istirahat, oyun zamanında oyun. Yani İslami manada neyse, müsaade olan tarafta müsaade. İslam ölçü dinidir. Peygamber Efendimiz güreşen gençleri gördü de mani olmadı. Yapın dedi. Çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı öğretin dedi. Ata binmeyi öğretin dedi. Bizim dinimiz her şeyi güzeldir. Bizim dinimiz gençlere de yarar, çocuklara da yarar, kadınlara da yarar, erkeklere de yarar, yaşlılara da yarar, herkese yarar. Herkes bu dinden cebini doldurur, kar eder yani. Yaşlılar hürmet görür. Gençler sevap kazanır. Kadınlar kocasından izzet itibar görür. Efendim sataşılmaz, şey yapılmaz, namuslu, hür, efendim rahat yaşar. Herkes bu dinden kar eder. Allahu Teala Hazretleri bu güzel dinin, bu büyük nimetin kadri kıymetini efendim bilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bizi has hakiki Müslüman eylesin. Velev kerihel kafirun. Kafirler istemeseler. İstemiyorlar ama istemeseler de Allah bizi bu güzel yoldan bir an bile ayırmasın. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Türkiye'yi silme, Edirne'den Kars'a kadar Evliyaullah yurdu eylesin. Amin. Bir hürmeti esrar suretil Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Allahü'l-Melikül Hakkü'l-Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve alihi ve sahbi وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة